فضل اتباع السلف والسلفية. فضل ذا كفاتا سلفي نكفاتا سلف طب هناك السلف وهناك السلفية. هنا أبني أخلاص أقومي يعني أخلاص أقومي أخلاص أقومي فضل اتباع السلف والسلفية فضل ذا كفاتا سلفي na vile vile kufuata usalafi. So, kuna masalafi na kuna usalafi. Wa nukatu as-salisa timatu wa ma'arimu al-manhaj as-salafi au as-salafiyya. Na nukta as-sabi'a al-khatima wa fiha kalimatu mudhi'atu fil-bab. Hizi ndio ndoa ambazo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameziweka katika hii kitabu au ndio wanawani Mungu aliziweka katika kitabu hiki. Tunasema kwamba dondo ya kwanza au nukta ya kwanza tumeisoma, hivyo hivyo nukta ya pili, leo hii tunaanza nukta ya tatu. Dhikru baadhi ya musamiat ash-shar'iyyah lis-salaf as-salih, fanudhi na kutaja baadhi ya majina ya kisheria ya masalafu saleh. An-nadhiru fi kalami adad min ahli al-ilm, yule mwenye kuangalia na kuyafuatilia na kuyasoma maneno mengi ya ahli al-ilm, yajidu annahum istakhdamu asmaa ukhra, basi atakuta maulamaa wametumia majina mengine. ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف. نهاية ما نينه أو هاي ما نينه أما يولي أتمية دلالياتي أنا ونشأ أنا أشيرية كالكدينهين تكوف لا السلف أو السلفية لأن أتمية مدينة مدينة لكن مدينة هاي مصدرياتي نيالي هاي. ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها. نهارا ايفهميشي كان عليه ابو قتاد يا مدينه مني كفتكان تباين فيما بينها فيما بينها كذا تفاوتي ketika بين يله مدينه انما السلفيه او السلفي نا يله مدينه ambao wameatumia katika maneno yao bal kulluha muttafiqatun dilalatuha, bali yote yanawafikiana ile dalili yake, tena wafikiana ambako tamama kulikokamilika kabisa. Inamaana tukitumia hayo maneno au hayo majina wanayoyatumia, lakini dalili yake inaenda sawa kabisa na ile ya mwanzo ambayo yasala kutoale au as-salafiyya. وهذه الاختلافات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. نا هاي مدينة يوتي هاي مسميات يوتي إن تشبوكا والغرامين تشبوكا بتطوابي تشبوكا أو المفتكانا أو المثالكانا من نصوص تبارك دليل دلت عليها أبادو دنيا شرية تفكا هاي مدينة. ومن تلك المسميات أو المسميات أهل السنة والجماعة. نمانا العلماء ونبطنا أهل السنة والجماعة ونبطبية بمبا السلف الصالح. إذا إذا وأهل الحديث وأهل وأهل الحديث يعني واتوا حديثي إذا نمانا واتوا حديث يعني watu ambao wao kutekeleza kwao itikadi yao na kufanya kwao matendo mbalimbali ya sheria, na hivyo hivyo muamala wao unakwenda kwa mujibu wa hadithi. Kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wa hadithi. Yani hapa si wa ahlul hadithi kwa wale wale ni kujishughulisha na ilmu alhadithi fahati bala, bali kujishughulisha pamoja na itikadi yao, ibada zao, mienendo yao, kwamba inakwenda kwa mujibu wa hadithi. Kwa wao aina ma aina dalil dalil dalil yako nakuwa pamoja nayo. Dalili ndio inakuwa imeelekea sehemu fulani, wao wanakuwa wako pamoja. Wale hawa kaitwa ahlul hadithi. Na msamiati huu umekuwa mashuhuri sana katika miji ya India. Miji ya India ikisudiwa kwamba ahlul hadith, basi ikisudiwa kwamba fadha za madhhabi za leo zinazungumza. Hivyo hivyo katika ahlul wa ahlul athari wa ahlul athar. Kwamba wao ni ahlul athar. Atakapokuja al-athar huwa maulifa الى النبي صلى الله عليه وسلم والى غيره ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم والى غيره والحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او غيره اما الاخر ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والى غيره هو اعم من الحديث هو اعم فليقتنع واهل الاثر فذلك يقولوا كما معناه كما جمع سنه معناه كما اهل الحديث معناه كما اهل السنه والجماعه وهي المدينه اما يتفكانا ketika maneno ya ulama walipokuwa kuelezea itakuelezea masalah kafima walita kwa ahl sunnah wal jamaa au ahl hadithi au ahl al athar والفرقه الناديه والفرقه الناديه نا كوني لني قول لني كوكوك الناديه لني قول الفرقه الناديه اما نكوني لني كفاتا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ذيله اليقوى متومه صلى الله عليه واله وسلم وما صحابه ذلك يجينا والطائفة المنصورة نقول لن يكون صوريوا طائفة المنصورة ثم طائفة المنصورة كل لن يكون صوريوا لن يوم الصلاح الصالح أهل صنة الجماعة أهل الأثر أهل الحديث والفرقة الناجية والغرباء وجيني والغرباء وجيني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا ابو الاسلام كلياً جميل صح انما يكون جميل الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكوشكا وقت كريزه لما بدو تسمية وقت الحكومه مير وجهاد ودعوه كشا اذا كنا وسيعود غريبا كما بدا نبالا يكو kudarudi kuwa ni engeli kama vile ilivyoanza kwa kitekeleza kushikamana na yale mafundisho waliokuwa nayo masahaba ambao walikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi watu wengine wataona ni kituko, wataona ni kituko kama ya koruna vitusa vitamuru hawa watu vipi dunia sasa ilivyo na nchi zetu na dunia watu kwa hiyo wamepiga pamba, wamepiga pamba kile chini, kuhu chini kile chini, kuhu chini kufamiaki, lakini wao tu kutwa, kutia wao nasau wao mga kambu na kilemba, na balagashia na wala lahi kapituna ila haulari wala wabiruki kusukura kita hawa, wala kita kuwaji tena wana za majina sabalibari kia sakali, bisma unikari hiyo kwa ya sakari kwa kutumia jambo lao na hawa wengine nao waikweli kwa kutumia lile jambo lao. Kwa hiyo wameamuru gharima ni kama badala kwa dhuba kubwa, lakini ishara njema ni kwa nani? Kwa wale ambao wanaonekana wageni. Kwa al-ghuraba hum as-salafu as-salih. Hilo jambo liko wapi? Na hilo jambo liko wapi? Naona leo mafarisa yote michomo yao yote mielekeo yao yote wameelekea katika kwa masalafu. Yaani masalafu ndio wanaelekeza wadui na wote hapa katika nchi yetu. Yaani maadui wote, yaani mfirika zote hivi za Kiislamu adui yao namba moja kwanza ni msalafu. hadhi na mali ni sana tu safari ni sababu sababu ni maghuraba maghuraba hapa tunawahimiza na kuwalingania watu warejee katika akida aliyokuwa nayo Mtume sala aliyofundisha Mtume sala wakaishika masahaba katika utaratibu wa ibada, utaratibu ambao umethibiti kwa mujibu wa dalili, ambao kama vile alifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam muamala, ule muamala waliofanya masahaba ya kuruni mufaddala wakashika maulamaa mantabaahu bihsan. Kama hiyo sasa, hizi firaku zingine zenyewe wao yule kiongozi wao ana muridi au amiri wao au nani wao, yeye anaweza kaisa fikra akaanza fikra zile fikra akataka watu wazifuate hivyo hivyo, na yule ambaye atakengeuka kuto kufuata fikra hizo, basi huyo atakuwa ni adui kwa wao. Ala sabili mithal, shirkatu jamaati tablighi matablighi, kama yule Al-Kandahlawi akaweka mfumo wake, mfumo alioweza, na ule mfumo akaweka mfumo ule, kisha akataka mfumo ule ufanye dunia nzima, na leo mfumo huo unafanya dunia nzima. Kila msikiti ambao tutablighi ukifika utakuta mfumo huo unafanya dunia nzima, na kama utaenda mfumo mwingine, basi wewe utakuwa sio tablighi au jamaatablighi. Hata tukisema wewe jamaa tablighi, sio, kwa sababu umeacha usuli misingi ya wazee kama ya kunuri, umeacha misingi ya wale wabuzurufu yale yale mazee yenyewe kina kina Kandahla na wenzao, kwamba bwana kuna utaratibu wa siku tatu, basi hivyo siku tatu kuna utaratibu wa bayani sijui kusoma mafadhaili al-a'mali, basi ndio hivyo hivyo. Ukasema leo katika bayani nitasoma kitabu tauhidi kisha Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ukisoma ukuvunja usuli kwani umevunja usuli. Bwana leo bayani ya leo bwana hivi nitasoma labda sura ya Fathir kwa tafsiri tafsiri nyepesi, na umevunja usuli bwana. Tumefanya leo kwa sababu ni utaratibu ambao umewekewa wao, kwa sababu waone kwamba mpaka yale maneno yanafanana kwa hivyo huu ni mfano, huu ni nini? Huu ni mfano, lakini farahu sare wao wanalazimisha, tunalazimisha na maduati wa dawa hii kwamba watu turejee katika asili kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na tuangalie wenzetu waliotangulia kuruni mfadhara wal aima walifanya vipi, na sisi tuende na kuishi kwa utaratibu huo, tuamini na tutende na kuishi kwa utaratibu huo. Ndio maana imekuwa michomo. Ukienda kwa wanaharakati ndio hivyo, wanaharakati wao wanaharakati kwa kugawanyika kwao, wamegawanyika kisiasa, kwamba wakati huu wanaweza kuwa wao wanaunga mkono chama fulani cha siasa, na wakati huu wakaunga mkono huku, na wakati huu wakaenda hivi, wakipata vile viti wakawa ni wabunge labda madiwani basi wametulia, harakati imepotea. Kwa sababu gani? Zile dira hawana dira, ni mambo ambayo wao wanayazua kutoka kwa nafsi zao. Sasa ukija masalafu ukitaka twende kwa utaratibu huu ambao ndio umethibiti katika kutubu sunna, umethibiti katika Qur'an, inakuwa ni dogoro. Wanaonekana watu wa ajabu sana, al-ghuraba. Maana al-ghuraba fa amma na قال شيخ الاسلام والبدعة مقرونة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر تمام المجموع محرفا أهل السنة قال هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال أيضا ومذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوا عن نبيهم ومن خالف ذلك كان متبعا عند أهل السنة. نعم. فأما التسمية لأهل السنة والجماعة كما يتبع لنا أهل السنة والجماعة فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمكوفة مطوى من أوليا نسينا موجة من واحدة ستين رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحي سنة وآخر بالمغرب فبعث إليهما السلام سبب فيها تاريخ ويوه kutoka kwa mtu ambaye yuko upande wa mashariki ya ardhi sahibu sunna na mwenyewe ni mtu wa sunna wa akhar na mwingine bil magharib yuko upande wa magharibi ya ardhi eh na yule vile ni sahibu sunna basi fabaatu ilayhi wassalam wa bi salam wa bi wadhalahuma na hivyo tu waombea takabali zao kwamba wana kuna sahibu sunna yuko upande wa wapi yuko upande wa mashariki bwana fulani katika ahali sunna na mwingine yuko upande wa magharibi mfano upande wa mashariki yuko kusizi ya wazazi wakasikia wana kuna sarafu Abu Muhammad au Abu Umairi au mashehe wengine watu wa sunna na wengine wakasikia kwa upande wa magharibi Abu Muhammad Jashajaba sawa. Ukapa na habari kuna mtu mkuu, basi tabaa fi ilayhi nabi salam, wafikishie salam, fikishie salam kutoka kwa Sufiani Thauri rahimahullahu taala. Fihivyo tu wadu lahuma na waombee ma akalla ahlu sunnati waljamaa, ni uchache ulioje waliokuwa nao ahlu sunnati waljamaa. Yani ahlu sunna wako wachache, watu ambao wanasimama na kutekeleza kuamini na kwa itikadi kama alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuamini kama vile ambavyo kuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutekeleza kwa kupata dalili za kitabu wa sunna. Watu hawa ni wachache, wengi wao ni watu ambao wamedusha, wanafanya baadhi ya mambo kinyume na utaratibu, kinyume na dalili. Kwa kuwepo watu ambao wamedumu, ima wakawalingania, wakawa wanalingania watu, wanafundisha watu sunna nao wenyewe wanasukuna, basi fabaatu ilayhi salam, wafikishie hao salamu kwamba mnasalimia na Sufiani Thauri na waombee dua kwamba Allah awape thabati wadumu katika sunna, kwa sababu ma aqalla ahlu sunnati waljamaa, ni uchache ulioje wa ahlu sunnati waljamaa. Ahlu sunna wako wachache. Leo hii ukiwaangalia ahlu sunna matatu, ukiwaangalia ukiwaanisha na watu wengine, makundi mengine, utaona kabisa kwa masalafu wako wachache, wako wachache sana. Na hivyo hivyo utaenda katika misikiti ya ahlu sunna waljamaa, bado mambo ndani kuna wengine wako hapo tu, ukiwaangalia kama utasikia maneno yao basi pamoja nao, lakini maneno yao ni kwamba watu wako hapa wamepita. Yani maana yake kwamba ahli sunnati وهو تعب. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، هو شيخ الإسلام اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، والبدعة مقرونة بالفرقة. بدعة يعني بدانا نفرقة، بدعة بدانا يعني نفرقة، كما أن كنا مقرونة بالجماعة، كما بدعة إذا كنا يعني بدانا الجماعة. فبدعة ينبني على فرقة لنا kila mmoja anaanzisha lile ambalo yeye anadhania kwamba ni bora, ni jambo zuri. Kwa maana hiyo linakuwa ni jambo moja, lakini likafanyika kwa utaratibu tofauti. Ni maulidi, lakini kuna maulidi za aina mbalimbali. Aliyakuwa ni maulidi kwamba wanaona ni ibada na hivi, inakuwaje? Usizima maulidi ya nani? Si maulidi kadha tufanya, inaashiria nini? Inaashiria kufa. Lakini sunna kama aina sunnata makuruna bin jamaa, kwa sababu sunna inataka watu wote tufuate kumfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ina maana kimbuko mabdai iwe pale, itakapokuwa pale ndio mabdai, hakutakuwa na farka. Hata tujuane tusijuane, lakini sote tukawa tunakwenda kwa mujibu wa sunna, ndio kitu kimoja hiko. Kwa yuqal أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ويدو أهل السنة والجماعة كتاب السنة إن بدانا ومولى إذا ويدو أهل البدعة والفرقة والبدعة نهاد وفرقة نهاد وليه نهاد وفرقة هذا اللي قواتي نهاد وبدعة والتنجيات ونجي ملباري الدنيا. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر كما في المجموع المجموع الفتاوى معرفا أهل السنة قال هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هاو أهل السنة نوال وليت شكمانا لكتابك الله نكون يمتنواك صلى الله عليه وسلم. وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار na yale ambayo kushikamana yale ambayo waliwafikiana juu ya mawayo asabiquna alawwalun wale wa mwanzo waliotangulia mina almuhajirina walansar walladhina tabauhum bijihsan na wale waliopata hao wa mwanzo kwa wema. Ina maana kuna asabiquna alawwalun min almuhajirina walansar, kisha kuna sahaba, kuna tabi'in, kuna atba'u tabi'in, kisha kuna a'imma, kuna tabi'u bi'ihsan, na waliokwenda mpaka ila yaumina hadha. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala katika eneo hili. Wa qala aidan fi minhaji sunna an-nabawiyya ومذهب أهل السنة والجماعة قديم معروف. مذهب يا أهل السنة نمينينو كتك اتكالي نعبادة نمعارضة وأهل السنة والجماعة قديم نوكان معروف سنعرف عميق ربيسا قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. Kabla Allah tabarak wa ta'ala hajamuumba Abu Hanifa wa Malik al-Shafi wa Malik Imam al-Hijra Malik ibn Anas wa Shafi'i wa Muhammad ibn Idris al-Shafi wa Ahmad ibn Hanbal Imam al-Sunnah wal Jama'ah. Ina maana madhhab al-Sunnah ni madhhab qadim. Ni madhhab qadim. Kabla Allah tabarak wa ta'ala hajaumba hawa maimamu wanne, ikiwa na maana kwamba hawa maimamu wanne wao wenyewe ulikuwa ni wajibu kwa wao kufuata madhhabu ya ahli sunna wal jamaa, na wakayafuata, umeyafuata madhhabu hayo. Kwa maana hiyo mtu astaasa afanye taasubi na mmoja katika hawa, bali aende achukue kule ambapo walipochukua hawa maimamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu madhabu ahlusunna waljamaa qadimu na maarufu, kabla ya kuzaliwa kwao hawa, kabla ya kuumbwa kwao hawa, rahmatullahi taala alaihim. Na hii ni kuzuia ile athari ambayo ilikuwa imeenea na kurekebisha itikadi juu ya watu walivyoshika madhehebu yao, kama huyu ni Malikia, huyu ni Hambali, huyu ni Shafii, huyu ni Hanafia. Bwana umwambie kitu bwana, ukimwambia jambo hili, kwa ina maana Imam Shafii alikuwa juu hili, yaani imamu mkubwa, imamu wa Madina, Imam Maliki, jambo hili asijue, unijue nini leo? Hapana, wao wenyewe hawa rahmatullahi taala alaihim ajimanna, wao wenyewe walifuata madhehebu hayo. Fa innahu madhhabu sahaba, kwa hakika ayo madhhabu ya ahli sunna ni madhhabu ya masahaba, alladhina talaqawhu an nabiyihim, masahaba ambao wamepokea, wamechukua haya madhehebu ya ahli sunna kutoka kwa nabii wao, yani kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi ni madhhabu ya sahaba, na sahaba nao sio kwamba wao walitunga, bali wameyachukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam yuhai, yeye anaitwa wahai. Waman khalaqa dhalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunna, na mwenye kukhalifu hayo madhhabu ya ahli sunna jamaa, madhhabu ya sahaba ambao wamechukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana mubtadi'an, mtu huyo atakuwa ni mtu wa bid'ah, atakuwa ni mubtadi'an, ni jitu ya bid'ah. Inda ahli sunnati wa jamaa, ahli sunnati mwana aliyonga hadha mubtadi'un, li'annahu khalafa madhhaba ahli sunnati wa jamaa bi mukhalafati annahu khalafa madhhaba sahaba, amekhalif, amekwenda kinyume na madhhabi ya sahaba. Kwa hiyo huyu ni mtu wa bid'a. Ndio naona makundi sisi ibadi sisi kama tulivyozungumza, ikhwani muslimina, ni makundi ya bid'a, ni makundi ya nini? Ashaira, ni makundi yale ya bid'a. Ni maana kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni khalif madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, ambapo madhhabi ya ahli sunna wal jamaa ni madhhabi ya sahaba. Masahaba madhhabi yao wameyachukua kutoka wapi? Wameyachukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtu wa aina hii sisi tunamhesabu ni mtu wa bid'a, na pengine atukia sasa mwana hawa wanasema wenzao hili ni jambo lisio ya ndio hivyo hivyo, useme useme jambo lisio hivyo hivyo. Alafu wale wenyewe wana masana ya dini wao, wanajua kabisa, na ndio maana wale uhabithi wanazungumza huko hivyo, wanajua kabisa. Hata tukawaambia wakimtizama watu macho mawili, unamwangalia tena unamwangalia bila kupepeta macho, unamwangalia unamwangalia macho ndula, anajua huyo jamaa huyo anakujiangalia, anaweza karuka. Kwa hiyo unaangalia kwa mtoni, huko anaenda wapi sasa? Huko anaenda wapi? Mtu wa bid'a sio kwani, mtu wa bid'a wewe, usimwangalie mtu kama mtu wa bid'a, ukimweka tu leo wewe cheki ile aje kaimu na kibia ndio anakufa baba, anakufa niambia ufi macho tu hayo adhana. وقال ايضا ومذهب اهل السنه والجماعه قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفه ومالك وشافعي واحمد، فانه مذهب الصحابه الذين تلقوه عن ابيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اهل السنه. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله: واما التسميه لاهل الحديث واهل الاثر فهي موجوده كما قلت في كلام المذاهب كالامام احمد والبخاري وغيرهما. قال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى: كما في المشروع مذهب سلف اهل الحديث والسنه والجماعه، ثم سام مذهبهم فسماه لأهل الحديث والسنة والجماعة. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب أهل الحديث بسند صحيح عن أحمد بن بلال الحصان أنه قال: ليس في الدنيا متبع إلا وهو يجلس أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل رجع حلاوة الحديث من قلبه. وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله: ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي احدثها يلتزم، وإلى رأيه يلتزم، إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستنيرون وبه يستدلون وإليه يسمعون وبرأيه يرجعون وبذلك يستقرون وعلى أعداد سنته كلهم يصورون. نعم. وأما التسمية بأهل الحديث وأهل الأثر فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء كالإمام أحمد والبخاري وغيرهما. أنا لدي أشهد رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله البخاري فالسمع أما جينا ويكو وجينا لأهل الحديث وأهل الأثر فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء jinaido dipo katika maneno ya maulama kama nilivyosema hapo nyuma, kama vile katika maneno ya Imamu Ahmad bin Hanbal na Imamu al-Bukhari wa ghairihima. Tafsiri ya maneno yao yaabuda jeda ahlu lhadith au ahlu lathar. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala kama fi Majmu' al-Fatawa wa madhhab as-salaf أهل الحديث ماذا يتعرف أمان أهل الحديث وسنة والجماعة أهل سنة والجماعة ثم تعرف مذهبهم كشا بعد الزمن معايا فليس في إليزيا مذهبياه فقمعهم بأهل الحديث بس أتوائيسا من جميع أهل الحديث وسنة والجماعة ثم تعرف أي كلمة ثم تعرف من هنا يا شيخ عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ماذا ومذهب السلف اهل الحديث وسنه الجماعه هذا منينو ابن تيميه رحمه الله تعالى شيخ اريد ابو علامه الحسن كنا نبدا ابو ثلاث غير ابو بعد اهل الحديث وسنه الجماعه شيخ اقونغا هذا منينو يا ابن تيميه لان مجموع الفتاوى وانديا ثم هذه المعنى يا مواليشي ثم ساق مذهبهم فسمعهم لأهل الحديث والسنة والجماعة. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ وهو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران محمد بن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران أبو حاتم الرازي الحافظ ومزاريوة مصر ميمون نسل النجام ومكوفة mwaka wa 277 hijiria kwenye hijra binawiya sharifa. Amezaliwa mwaka wa 165 amekufa mwaka wa 277 hijiria. Ama Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka 661 amefishwa mwaka 728 hijiria. 728 kufia min alamati ahli bidai alwaqi'atu fi ahli al-athar, katika alama za watu wa bidai, miongoni mwa alama zao ni alwaqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwasema vibaya na kuwadofu na kuwaponda ahlul athar, yani kuwaponda mafarakhi. ibara hii Sheikh Al-Qari rahimahullah ta'ala ameweka hapa ikiwa ni nini, ni kuonesha kwamba katika maneno ya maulama wanapotumia neno ahalil athar, maana yake wanakusudia ni as-salafus salih. Kama anaambia ni ushahidi au kama dalili na hoja, kondolewa na mafara maulama wa sunna wanapo wakati mwingine hutumia msamiati wa ahalil athar, ama maksudo yake inakuwa ni nini? Maksudo yake inakuwa ni as-salafus salih, ni katika msamiati ya sheria ya mafara. Ndo mina alama ya ambia rona kara hii ndio kutumia sehemu nyingine kuelezea alama za watu bid'a umeweka pale, lakini hapo imetumika. Lengo kubwa ni kuonesha kwamba maulamaa wa kisala, maulamaa ahlusunna wal jamaa, katika maneno yao kutumia msamiati wa ahli al-athar ambao maksudi ni nini? Ni ahli salafus salih au ahli sunna wal jamaa. Wazi. ومن علامة أهل البدع الوقيعة بأهل الأثر. هذا هو واضح. هذا هو الغنطة. طبعا طويلة جريبية. في هذا هو وقين هو إيسا مجديدة. إن هو إيسا مجاخرة. إن هو إيسا كادة. وإيسا مصرح. لكن إيسا لما زاها وقا بدع. لما زاها نكوى دوف. نكوى فوندا. نكوى شامبا. أهل الأثر. Hii alama zao ukisikia tu unajua kabisa kwamba hadha mubtadi'. Hadha ish? Hadha mubtadi'. Kwa nini? Yaani kwamba ndio watu ahlul athar. Na karibu wote kwa makundi yaliyopinda wanasema vibaya na kuwakanyaga na kuwaponda ahlul al-athar ay as-salafus salih. Wa akhadha al-khatib rahimahullahu ta'ala wa al-khatib al-Baghdadi واسمه احمد بن عبد العالي بن ثابت هو ابو بكر احمد بن علي بن ثابت ابو بكر كنيته احمد واسمه احمد بن علي بن ثابت خطيب البغدادي رحمه الله تعالى صاحب المصنفات الفائقه اما نزليه 362 ومفيشه 463 هجرية رحمه الله تعالى. إذا كتاب شرف أصحاب الحديث، ما كتاب من ذكر شرف شرف وحديث لأصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطان، سنان يليه صحيح رواه أحمد بن سنان القطان وهو ثقة صدوق. أحمد بن سنان القطان ثقة. هو صدوق صدوق واضح أما صوفيا أما صوفيا يا أميلي نا خمسين نتيجة رحمه الله تعالى أنه قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. أكون في الدنيا مبتدع يوتي إلا اسمه وهو يبغض أهل الحديث وإيه anamuhudi na kumchukia na kumkera salafu walo zile kero na maneno kutoka watu wadhaifu, watu wabida, watu zisiye watumbue, kwa sababu ndio hivyo walipokuwa huko walipotangulia mpaka zama zetu hizi. Sasa tusipate bahati mbaya siku umeangukia katika msikiti wao siku ya Ijumaa, ndio umeangukia katika msikiti huo na ama dimeenda kutalia hapo. Sasa mwanzo pale umechelewa, yeye ndo ana mubtadi yule yuko juu ya memba. Yuko juu ya memba. Alafu wewe unafika pale unasali tahiyatul masjid. Kwa tahiyatul masjid kiangalia ile na kuangalia kwa na kujua. Utaona shughuli yake. Utakula kichambo hapo mpaka ukome. Nini bwana? Nataka fundo nini sasa? Salafu sana, salafu. Unasema tu. Sasa na wewe usikonde. Na wewe ukisema mwangalie usoni na wewe. Tu mwangalie. Anakanyaga wewe mwangalie. Kimwangalia hivi kadhaa tutageuka na pende. Kukataka karufu. Bado rudika. Ndio. kuona kumdhalimu mzee. Ukianzia kuja kujibu, ukianzia kujibu. Bwana anza kwa nini bwana wewe? Ah, kusikia. Yule atakuta hata kama msikiti awe kuona tu. Anaanza mada nyingine kwa kuzungumza takwa. Anaamia huko. Nakanyago anakanyago bwana. Ndio. Yeye ushauri yangu kwa nyumba baba wake. Basi kutoka hapa kwa maji baridi unakunywa. Alhamdulillah. Kwa sababu laisa fi dunya mujadun illa wa huwa yudhi ba'd. Bali nimekuwa tupendi kutolea kitu kwa bidha, yaani msaidi kufanya kazi zile sawa. Hapo tena kuharibu mali za watu bwana. Fa ila sala ar-rajul tuza halala fil hadith min qalbihi. Mtu anapoanza bidha au anapopata bidha, basi utolewa ule utamu wa hadithi fi qalbihi, katika moyo wake. Mtu yeyote ambaye mkutaji basi aweza kama anashughulika na usomaji wa hadithi, na ndio utaona katika zama za kati, asili za katikati, watu wengi sana walishughulika na masuala ya fikri kuliko hadithi. Le, kwa sababu ukijishughulisha na hadithi utakumbana na hadithi ambazo zinakwenda kinyume na yale mnayoyafanya katika jamii yenu. Ikawa maulamaa wengi umejishughulisha sana na fikri, hali ambayo iliyotokana na dalili, yaani maneno tu. Ukiogopa uliyokujishughulisha na hadithi, na ili jambo lilimkuta Sheikh al-Islam Muhammad ibn Sayyid ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ambapo alipofika Madina sana, yeye alisoma alipokuwa kwa mashehe ambao alifundisha kutubu sita, kufundisha Sahih Bukhari, Sahih Muslim na Sunan al-Arba. Lakini yale pia akisikia akiwauliza, jamani, mbona kila tukisoma kwenye hadithi kwa tofauti na yale ambayo tunayafanya huko nje au yale ambayo yanafanyika na jamii? Wale mashehe wakala zile hali kwa nazo wakichelea fitna zitafikie wao wenyewe, wakawa na wanaambia soma. Ndipo aliporudi katika miji yake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, akaamua kusimamia yale ambayo kuyafanya kama vile ambavyo alivyokuja katika dalili za hadithi. Hapo ndio ugoro mpaka leo, na sio wahabi wahabi wahabi. فإذا ابتدع الرجل مبنى حلاوة الحديث من قلبه وفيه أسامة حديث تذكير من يوم يمكنه صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جراحة إذن يسيئة فما لا تذكر من صحابة لكم بير يمكنه صلى الله عليه وسلم فمولي أنا موانا من نسيما كذا فهنا تذكر هنا قولة إيه رغبة إيه كما نيوم يموانا مجا فمولي يمكنه صلى الله عليه وسلم كلمة تذكير من يوم يأكل mungu sana sharaha tunafanya na yale maagizo yanatekeleza na yale makatazo yaliepusha. Sasa watu wabida au hivyo, ukiona mtu ameanza tu anatetea heshima, ukiona mtu ameanza kutetea heshima anaweka mihadhara ya heshima, ujue tayari huyo huyo mtu wabida huyo huyo bwana hadithi naye tofauti, kwa sababu hadithi zitamkataa. Kwa hiyo ataanza kuchukua tu makaratasi akayatazama akaandika akasema mtu wale yo vipi? Sindi. Sabani, sindi ile halawa muja inaondolewa katika moyo. Ama yule ambaye alikuwa tatuna atakuwa na ama utamu. Kusikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa watu wa hadithi. Yaani ulama wa kitabu cha hadithi walikuwa hivyo. Ukisikia hadithi mpaka leo hii ukienda Madina, ukikuta shehe Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri hamdahu Allah ta'ala yakubisha hadithi mustaraha mustaraha la ilaha illa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini mukhtari ana bidamba na huyo ni bidada hiyo na bidada. Fa idha tada'a ar-rajulu mubna halawat al-hadithi min qalbihi wa sabu hadhihi at-tasmiya بيّنه الحافظ فدلتاه بقوله مداني ذو من يابا إن شاء الله تعالى وقويا وين دليا تسكى أسكو القادم نا شطاري ستعني إن شاء الله بقى يتيا تفعل أسكو جميل بعد فاغري تانظر لكم الحديث نا بعد الشاء suka tanya dia maya kepada dia barakallahu fikum sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Assalamualaikum.